بەجیان بە قوربان ئازار زۆرە؟ نا، دەتوانم خۆم ڕابگرم، مەترسێ. ناتوانین هەرێ؟ نا، دەمەوێت لێرانە بم، هەر نایە. لۆ چونکە ئەمن دڵنیام کە ئارام بە دوامان دادێتنەوە. کاتیش ئێمەی نەدیتەوە ئەو وەختە لێکدا دەبڕێن. باسە بمان هەبێت تا ئەوبارە کۆتایی دێت. بەڵێ. مەترسێ چرۆ، قەت نایە لەمەو سەگە دڕندانە ئازارت بدەن. مەترسێ. ناتوانی، بە خۆی بهینداری. ئەگەر لەسەر ئەو شەڕە بەردەوام بی، ئەوە دەمری. وەرن وەرن خواردم ڕۆی ناینە. برام، نەچێ پێشێ، بڕە دەدەنێ. ئەزێتە خواردیا. نا، ئیدۆ، بڕم نادەنێ، خۆ من ژەتۆ نیمە. نابینی چەندە لاواز بووینە ورچانە. ئەزۆش بێتامی کرد. نەبیە ورچانە ئەوە ئازار بدرێن. خودا قبوور ناکە. ڕاستە ئیدۆ، کاتێک کە چاوم بە برینەکانی دەکەوێتن، کورزەم لە هەناوی دێتن. دا وەرم خوێندەی. دەی تۆ وەرم خوێندەی. وەرن ناو خواردنی خوێن باشە؟ خواردنەکەتان بخۆن، ئەوجا با پێک بێنەوە باشە؟ دیتت دەستم لێدا نەترسان، ها ئیدۆ؟ بزانم ئەمنیش؟ هەکو گۆڕاینە؟ بۆ بوورە بابا؟ کوڕۆ، مەگەر ماندوو بووی بڕۆ لۆ خۆت تووشەش بدە باش؟ ها؟ نا بابا، بەبەستم ئازاد چرۆیە؟ چییە؟ دەرەی درت پێیان وەیە؟ بابا، کە دادە سەدانمان کردن، ئازاد برینێکی زۆر لەرژدا بوو. بابا، دەتوانی بچی سەردانیان بکەی؟ ها، باشە کوڕۆ، مەگەر ئیشەکانمان تەواو بووە سەردانیشیان دەکەین، باش؟ ها؟ بەڕاستی تە؟ بەو مەرجە ئیشەکانمان فرامۆش نەکەین. دەی کوڕۆ. سوارە، کارەکانت بەرەو تەواو بوون دەچێت؟ بەڵێ، دەمانەوێت زوو دەستمان لە کارەکانمان هەڵگری. باشە، دەمەوێت داوای کارێکی زۆر گرینگت لێ بکە. سوارە، ئەو ڕۆچێڵەکانمان دەزن. گاوانەکەشمان لێرە نییە. ئەو جەکاک ڕەمزی گۆتی بەخێرا خۆی ئەگەر هات، ئەوە چاوەچی لەو چێرانە بی. ها، چ دەرێ؟ لە خزمەت داملو هەر ئیشەشی کاک ڕەمزی برێ. زۆر باشە، ئەو ئیشە تەواو بوو، ئیشەکی دیم پێتە، دوایە پێت دەرێم. ئارام کوڕم، داوای لێبوردن لێ دەکەم، ناتوانم ئێرکوانە بەجێ بێڵم. داواکاری کاک ڕەمزیە و دەبی جێبەجێ بکەم. ئەتووش پاشتن ڕۆژکە ئیشەکانم تەواو بوو، ئەوا دەتوانی سەردانی ئازاد چرۆ بکەی. هیچ کەس دڵی خۆتن مەگە باش؟ فکرەکم لۆ هات. سبێنی کە ئیشمان تەواو بوو، پێکەوە دەچنەکەن ئازاد چرۆی. بابزانم. پەیمانم پێدەدەی؟ شەڵە، بەڵێ، پەیمان پێدەدەم. بابە، با یارمەتی بدەم، هەتا زوو تەواو بی. کوڕی بابی خۆتی بەخوای. ئیدۆ، کاتێک سەگەکان دەکەونە بەرامبەر ورچەکان زۆر دەردەبن. دەبێنی ئەو سەگە سگرانانە کو لە جێ من درێژ بووینە؟ شاخۆ، با بچین دەریکەین. کوڕی ئیدۆ، ئەوە نەکەی، دوای ئازۆ دەتکوژیتن، ها؟ ئیدۆ، شاخۆ، سەگەکان بین نێرانە دەی. ئیدۆ، بەخوای ناتانی برێن ناین. بدلێن! باشه باش. قربان، استا بچای خود دا بینی سگکانت کو پرده دا نو چکان. او زالوشت بدر دا کوی، استا امت چمش که کمان پی کردیا. زارم جیل قصه گوره بوا، استا بزانم چید کردیا. تو باورا دامیتا سگکانت دا ناسی توا. بینه بیده من، امن دا زارم کتی هم برددم استا. عزو، آخر ورزکان زور گونه حنقل بین همو برینداره. دبی استا بخوانکان یم بشام بدن که سگکان کو پرددن ورزکان. باور بگلیت مال دزنیا. آخر اوها ورزانه دمرین. چون که برینداره؟ ایدو آخر نتانی برم بر عزو قصیب کن چون که اونده ایش پیس کاکا. جاره گوستیان هرین چاور ریس دکن دی هستن زوبه لکن سگکان ده ترسیان عزو بریان دانه بیان کجنده ای اوی بس مکره سده بی بیکیم باشا بله حاضرم دی ایستا اتو حاضری؟ هسته باز ده باله ای سیره باورم ندکر ورچکان بسر شکان دستر کبن او چی دبینم؟ دی پیم ری چی بوا؟ نازانم قربان چی دیم گینم؟ اولو هادا ترسیر دی پردن او ورچکان عزو او چی او؟ اتو زور باش دزانی اگر سک جاره گو بزی او نتوانی جاره چی دی شریب کد اتو بس لقصان آزای او پارشم بده و دی ایشم پیت نما یلا دی؟ قربان حقی خون من دیمونی نده ایما؟ عقد بدم اوه بلکو پیویستا قربان بده اوه چون که سگکانم فوتانو بکلک راوه نماینه دوای پارش نکی ها دانا لو راو چکان عقرد دکم دبی توری خومتان هر لیب کم اوه حیانا دنیا دوران دورانا عزو راب دیدار افتانا بطای بطی ورسانا دایم جیفانی شی همو دمی بطالا عزو او هاتی امزانم چد دوی چد دوی عزو مشکه پیتان داریم وستا دو پرداغی بینا عزو اول برتی لو دو مد نردی بو ها اشت به من بو خیر بو یا با آسانی سری لیش عزوی در ناتی ونیا تو آنوا بیا قصید که امن حتا استاج لسر وعدی خومو دو دیارکتان لو بینم عزو اول برای چی وقت من لو دکی چی من هر در باره ورسکانا امن باسی او دو ورسه درنده دکم کما بس معنا بگرین عزو او مسئله حالا بیر خود بو باشا لبی کردین لو لبرتی عزو ما ویک لامو بره ما قدر بین سب سر ورتکان هات عزو اما قدر این که ورتکان ببینه ماشی فیروونی سگکان با سختیش برین در بوینه دزانین اما اوشت دوره لراستی راز نیا عزو اتو ده تاوه کدو ورتی برین در با قربانی مردنه بوینه با ما ساق بکیه و خو اما جلینه اتو راو چی لخو دزانی جانداری درنده لئی کوی باشتره و اتو رای خود من لو بله زاینز دلی سکانت پوچلو به معنایا خو اتو دزانی جانداری شری کوی نابیتنو بکل چیش نایا ها عزو راستا عزو اوه بکل سیرگ نین با لخو ما همسین دو یکشکب گرم باشتره بسا پیوزنا که هیچ کل سری بروین عزو پیداتی زور حز بکه ورتانه بفروشی دکره پیگ بین اگه نرخیان زور نبید داوای چندکه ها عزو خواه پیم ربعی چندکه ها دی زور نیا تنها 500 دیناره زور عیفا مکاتی خواه من بویده کشی خواه حافیز خواه حافیز اوه چه وده چند راوستن اخیر قوخ قصه من سند نیا لگرنگوما او دو ورچه بین نیرانا ها عزو با اولا وقتا چنده ایلو ورچانه دوستا او کارنگوانیا زو ورچه کن بیننده ای باشا باش و دهینین دوی ورنو دری دوی لو اوالا سر خوی دوی ورن لیتان بیزار بوی ما عزو ورچانه زور هرنده زانی؟ نه امن لو هری ورچ یک دو صد نیارم دانایا لام اوی زور هر زانه بلکو زور گرانه تون که امن اجار فقیر و همینم ده تاکو کهی بنو خزمتا چی باشم بکم ها؟ منو هم پی باش را هر ورچو صد دیناری بدهینه لبرو ایلشیان همو برینداره صد دیناری چه؟ راستی عزو بطمه ورچه کم بفروشی؟ ایدو سوار بزاردین بخوایم قلمان دشانی دیده تبکوین ها امن تنها الا اوام دیویتن دی ورد حیاتم ای بی عقل ای خودسی خوشتم عزو اوار تانه چی نوان دی بی آرن والله اوام نویتن بیش شویچیش نایم بام او قول برینا عزو والا امن درنده او هم نوی چون که اوانا بکل گمه سیرک نایم کابتن چی داری انصار و ایشمان هر اوان دی دینی اون خزار کما کاپتن هندی چیت کم نو ورس کنه وا تو پنزا یک فلوسی دی زیاترت نادمه زورم دایته کمم ندایته دبی ممنونش بی بو پاره کس لیت ناکری ها اخر او زور کما آرام داوی لی بردون لی دکم خورم دعا کوتین نه بابا هیچ لگورنیا آرام ها هیرو آرام هی ها هیرو اولو اغال دیت بوا حوال ایکی خوشم پیا دنه بی کلموش دا حوال حوال ایت دتوانین ورتکان دینی نوا نو باقتی خو من بابم گو ورتکان رندارنو هملو گیراوا بابم سین سرمالو ایدو خوشنوان آرام در خوشنی چون که ازاد تو دینه و اگر چلکه شیریانه ما دیگه که تایبه تیانو درزده که این باله او زد تاگ دبنو قلو دبنو امش رو خوما تیرگه میاله گلده که این باله تیرگه میاله گلده که این براز باب دو های گو باله پیمانیشون پیدا که ارککانی خوم بجوان تیشه بنوز موا زاس فاز هیرو بابا جدلی بو از ازاد تو دینو ایرا هیرو، زور دل خوشم با قصه ها، ده بی سپاسی باب بکم لسلو چاکه ها ارم، بابتین ازاد سوی بینه و ایزم نرگیسی لبابم، لگلت دیم، آمادم لگلت بیم ها؟ دی برو کروم قیدی نکا، بس دوا نکوی زور سپاس بابا دوا نکوم ها جبدانی، نبی سوار و آرام اوشتی بزنن خوخ نبیتن دوت بگره، اگر ندالیم که رمزی ده تم بکاتو پیدالیم چی آگری لکپرک برده تو ندگو بیان سوتنه؟ بله، انگوش با دستی خوتن آگرتان تی برده و هروها لگالم بون بخیر بین که از اوت رو؟ ببوری نه تانی پیتان بلیم به چه نه از اوت رو؟ به معنی نگه خو منگه بری نوه مرد؟ بله، بب موی گرمی ببری نوه این براستی؟ زود باستنده که این ازیتش مندن آره ها، لچی نخوشم پیا بده خواه ورتکان ایرانه هم بدیهشت دکانی درانه هم بدیهشت؟ ها؟ نه پتکانی بسان دوارتن آلو برای آی بی، نه توانی پتکی بسانن لده ینگر آی نمندیت نوله اینجاک نه بی چیا ازاو چرو هراتن؟ بله بابا هراتینا شخو گوتی چی نو دارستان؟ چی نو دارستان؟ بابا، این زیر چوان دیر نیا؟ کورم باور نکم آنه لیره کوانه بین با، دیوی چو بینه تیای گوره؟ آزا! شروع! آزا! شروع! انگوله چین داره نه؟ آزا! اکم از اوچ رو رایان کربی لوانه هر لو دورو پشتی بم موسیقی